ان الله عالم غیب السماوات والارض انه عالم بذات الصدور. ای ولسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې ذکر کی ال عالم بكل شيء هو الله په هر سبا نی پویا الله تعالی دی. نو الله تعالی توحید باندې شرک مکوای بی دینی مکوای. ان الله یقینا الله تعالی عالم غیب السماوات پوی دی په پټو چیزونو د اسمانونو باندې ول ارض د مکه باندې. انه عالم بذات الصدور یقینا الله تعالی پوره په خبرو باندې چې رسینو په خلکو د خلکو بسینو کینی د خلکو بدلون کې کم رازونه دی پټي خبرې دي الله تعالی په غیب باندې پوره. او هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفر. دا دولسم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې بیانې. تاسو سوچ او فکر وکړئ پرې ځمکه کې تاسو نوې د دینه مخ کې تاسو نه علاوه نور خلکو سیدل بیا الله تعالی پرې ځمکه کې تاسو آباد کړلای تاسو به ختم شي د دینه ورستو بیا نور خلق الله تعالی پیدا کی بیا به کې غوسی ولید الله تعالی د توحید نه انکار کوي. او هو الذی خاص الله تعالی غزا د جعلکم جی جوړ کړی تاسو پیدا کړی تاسو خلائف په یو بل پسې آبادیدون کی په یو بل پسې راتون کی فل اور دی پرېزما کی فمن کفرن چا جی کفر او کف علیه کفر نو پاغه باندې سزا د کفر دغه ده ولا یزید الکافرین او نزیاتی کافران لر کپر هم کپر داغی عند ربیم پنی درب داغی بانی الا مقتا مگر غصا سمر چی کافرانو کپر زیاتی گی او پا کپر کی سمر ترقی کی گی نو اللہ تلاو تا زیات غصا کی گی اللہ تلاو بول عذاب زیات ورکی ولا یزید الکافرین کپر هم او نزیاتی کئی کافران لر کپر داغی الا خسارا مگر تاوان د کافرانو چې په کوپر کې سمره ترقی راځي نو هغه تاوانی کیږي د الله تعالی د عذابونو مستحق کردی هغه. قل توایا پیغمبره ارایتم شرکاکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض. په دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي مشرکینو ته او طلب د دلیل دی په شرک باندې. تاسو دا وایئ چې تاسو چې چا تر مدد شوای د دیو په شرک باندې ساس تر دلیل شته کنه نشته دلیل دیو پر ازمک او پاسمان کې د الله تعالی سره برخدار شته کنه نه دیو برخه هم د الله تعالی سره نشته نو بیا هم د الله تعالی سره ولی شریکان کړی دي. قل تو ای پیغمبر ارایتم آیا پویا تاسو شرکاکم الذین تبارد شریکان او تاسو هغه کسانو کې تدعون من دون الله چې رابلې تاسو د الله تعالی نه علاوه ارونی او خیماته ماذا خلقو من الارض چې دیو څه شی پیدا کړی دی د ازمک نه پس مکه کی کم زیدی و پیدا کرده دی ما تراشی اقضی راو خواهی تا چیر چا عبادت کوئی تا اللہ تعالی علاوه پس مکه کی دیو کم زید پیدا کرده دی ام لهم شرکن پی سماواتی یا دیو دا پار برخه دا پاسمانونه کی پاسمان کی کم زید پیدا کرده دی دا اللہ تعالی سر برخه دار دی ام آتینا هم کتابن آیا منگ ور کرده دیو تا کتاب پا هم علا بینتی من ربی نو دیو دی پخکار دلیل بانی من هو دا کتاب نه یا الله تعالی دیو ته یو کتاب ورکړی دی راشی تاسو یو کتاب پیش کیا نو دلیل وحی پیش کی چې په کم کتاب کې دا ذکر شوی دی چې د الله تعالی شریکان دي د الله تعالی سره شریک شته الله تعالی په غیب باندې رد کوي. هر کله چې دی ظالمانو سره دلیل نشته ری بل ای یعد الظالمون بلکې وعده نه کوي دغه ظالمان بعض هم بعض دیونه بعض نه بعض نور سره الا غرور مگر دوکې دلی سمانه ده یعنی دیو پر شرک کی تابیدار دی د خپل مشرانو دا کشران د خپل مشرانو تابیدار دی او مشرانو سوی یاره زمونږه طریقه چری او منی کبه بل لار باندې لاړلې نو بیا مونږ د عذاب نه شبچ کولې د پلارانو د نیکونو طریقه را ټینګه کوي بل ای عید ظالمونه په دی باندې پوه شو لیکن یعنی دا مشران خپل کشرانو ته وای چې خپل طریقه را ټینګه کوي د پلارو د نیکه طریقه را ټینګه کوي د دین او سره علاوه بل دلیل نشته چې وجدنا علیه آبانا بس دغه د دین بل دلیل نشته علاوه. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعد. دیر لسم دلیل عقلی اخرې دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې حاصل دی آیات داره د ازمکه او اسمان الله تعالی ټینګ کړی دي که الله تعالی ټینګ نکینو بل څوک نشي ټینګولی او چې الله تعالی ټینګ کینو بل چا ته به ضرورت نشته ری نو دا دلیل دی په دې باندې چې الله تعالی کې یو ذات دی. ان الله یمسک د عظمت شان د الله تعالی بیانی ان الله یقینا الله تعالی یمسک السماوات را ټینګ کړی دی اسوانون لره ول ارض او ځمکه لره ان تزولا د خوځیدلونه ان تزولا دره غورځیدلونه الله تعالی د ځمکه اسوانونه را ټینګ کړی دی. ولا ان زالت او کچری و خوزیگی دا غزمک و اسمان دا خپل زینا این امسا که ما ننشی را تنگولی دا غدوان دارا من احد این حصو که و خوزیگی دا غزمک و اسمان و خوزیگی نو بیا سوک را تنگولی نشی کلی چه زلزل را شی بیا خلق سنگا مندی وحی بیا چلی پا که مخیت مور پراتای پا غیبان دا پاس ورخیجی خپی پا غیبانی گدی پا خپل بچی بانی بیا خپی گدی او بیا دروازی تا مندی وحی الله تعالی چلی کو خوزی نو بیا سوک تنگولی نشی ان الله یمسک السماوات یقین الله تعالی ټینګړی د اسمان نو زمکه ان تزولا د خوځیدل نه پخپل ځای باندې ولا ان دالتا او کچری و خوځیدل د غزمکه او اسمان انام سکوا من احد من بعدی نه شی را ټینګول هغه در هیڅوک من بعدی ورستو د خوځیدو د غینه چې و خوځی انه کان حلیما غفورا یقین الله تعالی کان حلیما دی الله تعالی صبرناک د خلقو د گناهونو د وجنه د ازمکه او اسمان د نه لري کوي غفور بخنه کون کړه الله تعالی خلق د گناهونه بخي واقسمو بالله جهدا ایمانهم دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې حاصل د آیت دا دی چې د مکی مشرکانو دا خبره کوله وی دی يهود او نصاراو ته الله تعالی پیغمبران نه لګل دي کچرته الله تعالی په مونږ کې پیغمبر را لګل وي نو مونگ برا دیو نو زیاد هدایت والا وی زیاد هدایت والا وی اوی مونگ با داغی پیغمبر دیر قدر کرده وی دیر احترام بم کرده وی اغا با مونگ بنده لی اللہ تعالی وی اغا پیغمبر تراغی چه کم دیو قسمون کرده و چه مونگ بار دی یهود و دنسواراو نو زیاد هدایت والا وی اللہ تعالی وی اغا پیغمبر دخپل علاقی نویسته دخپل علاقی نویسته و اقسمو باللہی او قسمونه کړی دی په الله تعالی باندې جهدا ایمانهم دا آیات دلیل لري باندې مخکې متاسته ویل شوی مشرکان او په الله باندې هم قسم کاو او په غیر الله باندې هم قسم کاو خو دا الله تعالی قسم اغه ته مضبوط قسم وای او دی قسمونه کړی دی په الله تعالی باندې پاخه قسمونه لئن جاهم کچری راغی ته نذیر ير ور کون کې پیغمبر راغی لیکونن نو خامخاشی بدیو اهدا ډیر جت هدایت ولا من اهد الامم دا هر یو د امتونو نه د دې ټول امتونو نه او د ټول ډلو نه دا ښه هدایت ورشي فلما جاءهم نو کړی چراغ دی ته نذیر ير ور کون کې ما زادهم نو زیاته نه کدی لره الا نو پورن مگر نه پرتو کرکا دا غ پیغمبر سره دښمنی وکړه او هغه پیغمبر د خپل علاقې نه ویسته هغه ویسته د علاقې نه هغه معاف نه ک اوس تغیر پر الله تعالی وجه ذکر کړي علت د ما قول لپاره د پیغمبر نه نفرت ولې وکړه استکباران په لار دی د وجد لوی کول نه پزمکه کې لوی وکړه د پیغمبر نه ځان اوچت وګاڼه و مکر سی او وکړل دیو هغه مکر سی و مکر سی یعنی جوړ کړل دیو ناکار تدبیرونه د پیغمبر په خلاف باندې ولا یحق المکر سی الا باهله او نراګری هغه ناکار چل ول ناکار منسوبي الا باهله مگر حقدار دغه د ناکار منصوبو چې څوک حقدار نو پاغي کې غراګيري ناکار منصوبو کې غراګيري امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی دی د کابل احبار نه روایت دی و یو ځل هغه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویل وی په تورات کې داسې دی من حفر بیرن لاخي من حفره لاخيه حفرتن من حفر لاخيه حفرتن وقع فيها و دا په تورات کې دی کابل احبار عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویل نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او طویل و داسې خو په قران کریم کې مشتره دغه سې جمله چې چا بل چا ته کند او کنسل کوی او تو کنستا چې ډیر پاره چا غوړ وغورځي په هغه کې نو دا په خپل په هغه کې وغورځي نو کابل احبار ته په قران کې به کم ځای کړي هغه ته دا جمله یو طویل ولا یحق المکر سی الا باهله و دا دې کنه چې کویه مکه نه بل سری پلار کی چرستا ور کوی په غاړه لار شي تو به چرته ور شي وې دادې چاچی د بل د پارک کنده او کویه او کنسته چې ور غورځيږي پکې نو تو پاره کې ور غورځيږي خامخه جاسوسان اکثر مجاهدینو ته کند یو کني کنه ماجنونه تخخ کی د غیر تخریب کاری لپاره سوچ فکر وکي د مجاهدینو پلاس باندې ور شي اغه غي کند ته ور غورځيږي ولا يحق المكر سيء الا باهله او نراګری اغه ناکار چل ول ناکار منسوبري ما الا باهله مگر حقدار دغه ناکار منسوبو چې څوک حقدار نو پاغي کې غور غورځي په هل یندرونه الا سنت الا سنت الاولینا نو انتظار نه کوي دی مګر طریقو د مخکینو خلکو فلن تجد لسنت الله نو او نو میتا طریقې د الله تعالی سره تبدیلا بدلیدل ولن تجد لسنت الله او هیڅ ری به او نو میتا طریقې د الله تعالی سره تحویلا اوریدل د الله تعالی طریقه سره د الله تعالی طریقه دار چی الله تعالی طاغوتیان کافرن الله تعالی تباکی اغه منسوبو والا خلق الله تعالی تواکی چې د اسلام په خلاف باندې د پیغمبر په خلاف باندې منسوبي جوړی دا د الله تعالی طریقه ده او د الله تعالی په طریقو کې بدلی دلم نشته نه نو د الله تعالی په طریقو کې تحویل هم نشته نه دې دوه فرق ده نه تحویل ویل تبديل ویل کیږي دا چې عذاب لري کی او د هغه په دې باندې نعمت او عافیت راولي داسې داسې څوک نشي کولای او تحویل دې ته ویل کیږي چې په عذاب کې تخفیف راولي نو دغه منصوبو والا چې الله تعالی عذاب راولي نو څوک هغه عذاب نشي لري کولی چې د عذاب په مقابله کې تو پیدا ورکی او نو په هغه عذاب کې تخفیف راوستلی شي دا دواړو کې فرق دی افلم یسیرو فی الارض تخفیف دنیوي الله تعالی ذکر کوي که تاسو وایئ چې د الله تعالی طریقې په کم ځای کې دي نو ته وګرځه که نه د ریکوټې نه لږ بهر ته اوځه لاړ شه چې الله تعالی په کم کم ځایونو کې خلک تباه کړي دي مشرکان او بیدین خلق الله تعالی په کم ځای کې تباہ کړی دي سیر فی الاقدام تی سیر الاقدام تی مراد دی په پوونه وګرځه دویم دار چې قران نو اخله د سیرت کتابونه وګوره تاریخ کتابونه وګوره چې الله تعالی ظالمان څنګه تباہ کړی دي افلم یسیرو فی الارض نو آی دی نګرځي بزما کې په ان دور چې وګوري کای په کانه عاقبت الذین چې سرنګي او اخری انجام دا کسانو اخری انجام دا هغه کسانو هغه څنګه من قبل هم چیر دیونه مخکی و کانو اشد من هم و اغه ډیر زیات سخت دا غینه سخت پس کی و قوتن په طاقت کې دغه قوت او دغه طاقت زیاتو و ما کان الله لیعجزه او ندی الله تعالی چې بے وسه کی الله تعالی دره لیعجزه چې الله تعالی عاجز کی من شین هیڅ یو شی په اسمانونو کې ولا په لور دی نه پزما کی یو شی په اسمانونو کې نشته ر او نه یو شی پر ازمکه کې شته چې الله تعالی عاجز کی ولذکر انه کان علیما یقین الله تعالی پوری په هر ثواني قدیر قدرت ولده العالم بكل شيء هو الله او القدير الله تعالی قدرت ولده نو قدرت کامله ده الله تعالی لپاره ثابت ده او دغه سی علم کامل ده الله تعالی لپاره ثابت ده ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا دام داخل له مخ کی تخویف دنیوی کی داخل له منکرینو کرج د الله تعالی ر کتاب نه د الله تعالی ر پیغمبر نه او د الله تعالی د توحید نه انکار وک نو نبی صلی الله علیه وسلم بو توی چی عذاب برمن دراشی اغه ورا دیش کنه وی عذاب دراشی وس دراشی الله تعالی په دی آیات کې راغه جواب ذکر کئ ک چرتا د خلقو د گناهونو په وجه باندې د هر گناه په وجه باندې د الله تعالی عذاب راتللې نو اوس په دنیا کې به یو زنده سرم پاتې نه وي ولی د الله تعالی عذابونه دوم دي کنه چې الله تعالی باران بن کی او به الله تعالی وچی کی رزقونه او پسونه به ختم شي نو هر کله چې رزق ختم شي فصل ختم شي او دغه سی باران نه راوریږي نو د الله تعالی عذاب به بیا چې دومره عام شو نو یو زنده سر پر ازمکه کې میاونه وسی لو یؤاخذ الله الناس کچری نیولې الله تعالی خلق دره الناس نه مراد چره دینه مراد گنانگاران انسانان تی مراد دی که آغا کافران دی او که مسلمانان گنانگاران دی بی ما کسبو پا وجه دی گناهون دیو باننی ما ترکا علا ظهری ها نوو پری خود دی اللہ تعالی پا مخدر ازمک باننی ما ترکا علا ظهری ها دینا مراد مخدر ازمکی تی مراد دی خود تعبیر تی کرلی پا ظهر سرا اشاره شو لدی تا دا دنیا دا ازمکا دا انسان او دا حیوانات لپارا دا سی دلک مرکوبا دا سی دلک سورلی من دابتین هیت زند سره ما ترکا علا ظهری ها نبو پری خود اللہ تعالی پا شار دیز مکوانی من دابتین هیت زند سره ولیکی و آخر هم لیکن اللہ تعالی و رسکی دیو دارا الاجل مسمه تر دغنی تیم مقرری پوری نو چالا اللہ تعالی بعضی خلکو دارا اللہ تعالی پا دنیا کی عذاب ورکی او بعضی خلکا اغا قیامت تو رستو کی فا ازا جا آجل هم نکر چراشی نیتر دیو فا ان اللہ کان بی عباده بصیرا یقینا الله تعالی د خپل لیدون کړه الله تعالی د خپل بندگان لره لیدون کې الله تعالی هر څه اینی الله تعالی هر څه د الله تعالی د قدرت لاندې دي نو الله تعالی باغی د صدا ور کوي کله چې نیټه راشي نو بس د دې کې به عبارت کې تقدیر دي فإذا جاء أجلهم نو کله چې راشي نیټه په یموتو نو دا خلک به مړک لی شي بس مړه به شي ده نو په یعذبونه بیا به ته سزا ورکلی شي کله چې نیټه راشي نو مړه به شي ده او کله چې مړه شول نو په یعذبونه بیا به ته عذاب ورکلی شي بیا به ته سزا ورکلی شي بس ختم به شي بیا خبره به خلاص شي فإذا جاء أجلهم نكر تراشن يتردد فإن الله كان بعباده بصيرا يقينا الله تعالى بخبل بندگان لرلدون كره الله تعالى هر سيني نملبه كي او سزا بو الله تعالى وركي الله تعالى من طول مؤمنان مسلمانان ده خبل سزاگان او الله تعالى ده خبل عذابون من بچو ساته.